Book 2 22 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Small talk 3 Discuții 3 هل تدخن؟ Fumați? Fumați? سابقا نعم. Înainte da. Înainte da. لكن الآن لا أدخن قطعيا. Dar acum nu mai fumez. Dar acum nu mai fumez. أي يزعجك إن أنا دخنت؟ Vă deranjează dacă fumez? Vă deranjează dacă fumez? La, ala l-itlaq. Nu, absolut deloc. Nu, absolut deloc. Hava la yuzajuni. Asta nu mă deranjează. Asta nu mă deranjează. Hal tashrabu shay'an? Beți ceva? Beți ceva? واحد كونياك un cognac un cognac لا الافضل بيره nu mai bine o bere nu mai bine o bere اتسافر حضرتك كثيرا călătoriți mult călătoriți mult نعم وغالبا ما تكون رحلات عمل. Da, de obicei sunt călătorii de afaceri. Da, de obicei sunt călătorii de afaceri. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Dar acum ne facem aici concediul. Dar acum ne facem aici concediul. ما هذا الحر؟ Ce căldură! Ce căldură! Naam, al-yawm harun jiddan fa'lan. Da, astăzi este chiar foarte cald. Da, astăzi este chiar foarte cald. Linadhhab ila shurfa. Să mergem pe balcon. Să mergem pe balcon. Ghadan ستكون هنا حفلة. Mâine facem aici o petrecere. Mâine facem aici o petrecere. هل تأتون أيضا؟ Veniți și dumneavoastră? Veniți și dumneavoastră? نعم. نحن أيضا مدعوون. Da, și noi suntem invitați. Da, și noi suntem invitați.